और उन्होंने कहा कि अगर रहमान चाहता तो हम उन बुतों की इबादत ना करते, उन्हें उसका कुछ इल्म नहीं, वो महज कयास आराइयां करते हैं।